Wszystkie elementy z kurczaka z naszej lady od 30% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry. Jest ósma. Zatem czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Antyimigranckie demonstracje oraz kontrmanifestacje z poparciem dla cudzoziemców dziś w całym kraju. Unia Europejska uderza w rosyjskie sektory bankowe, energetyczny i wojskowo-przemysłowy. To 18 pełnoletni pakiet sankcji. Jemu także strzelać nie kazano, dlatego Indiana Jones strzelał z bata. Słynny rekwizyt filmowy poszedł na aukcję za $500,000. Antyimigranckie demonstracje dziś w całym kraju. Organizuje je prawica. W odpowiedzi ruchy antyfaszystowskie zapowiedziały swoje marsze poparcia dla cudzoziemców. Policja będzie czuwała nad bezpieczeństwem uczestników, ale w razie łamania prawa będzie reagowała, zapewnia szef resortu spraw wewnętrznych. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Marsze organizowane przez środowiska prawicowe w większości polskich miast rozpoczną się w południe. Demonstracje w kontrze do nich niemal w tym samym czasie. W wielu miejscach uczestnicy obu typów manifestacji pojawią się bardzo blisko siebie. I dlatego szef MSWiA Tomasz Siemoniak wydał zalecenia dla policji. Dbać o bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń i reagować wszędzie tam, gdzie będzie łamane prawo. Policja jest przygotowana, policja zapewni bezpieczeństwo obywatelom, policja zapewni bezpieczeństwo demonstrantom. Mają prawo oczywiście demonstrować. Mamy wolność demonstracji, wolność słowa. Tam, gdzie będzie naruszane prawo, policja będzie reagowała. Pikiety pod hasłem Stop Migracji organizuje głównie Konfederacja i środowiska kibicowskie. Policja zarejestrowała około 80 takich demonstracji. Z kolei koalicja antyfaszystowska pojawi się w kilkunastu miastach Polski. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Marsze i pikiety antyimigracyjne to efekt podsycania podziałów społecznych przez niektóre frakcje polityczne, mówi profesor Zbigniew Szmyt z Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Polska stała się krajem, do którego przyjeżdżają migranci. To jest związane z naszym drobnym sukcesem ekonomicznym w Unii Europejskiej. Wielu Polaków też wyjeżdżało przecież na Wyspy Brytyjskie i do innych krajów Unii Europejskiej. I ten niedobór siły roboczej jest kompensowany przez migrację, więc jesteśmy na nią skazani ekonomicznie. Profesor Szmyt podkreśla, że chodzi o miliony ludzi. Część z nich to uchodźcy z Ukrainy i Białorusi, ale też migranci ekonomiczni. Najnowsze unijne sankcje nałożone na Rosję już w mocy. Wszedł w życie 18 pakiet. Unia Europejska uderzyła w sektory bankowy, energetyczny i wojskowo-przemysłowy. O najnowszych sankcjach minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot mówi tak. To masywny pakiet, najbardziej uciążliwy od 2022 roku. Kluczowym elementem jest obniżenie pułapu cenowego na rosyjską ropę. To zmniejszy dochody do budżetu Kremla i tym samym możliwości finansowania wojny. Mocne uderzenie w potencjał rosyjski. Skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka. Oni zarabiają przede wszystkim na ropie i na gazie. A ponadto Unia na czarną listę wpisała kolejnych ponad 100 statków z rosyjskiej floty cieni przewożących ropę, łamiących międzynarodowe sankcje. Objęła restrykcjami gazociągi Nord Stream, podobnie jak kolejnych ponad 20 rosyjskich banków. Wprowadziła zakazy eksportowe kolejnych technologii wykorzystywanych w przemyśle zbrojeniowym, w tym w produkcji pocisków Iskander. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czas to pieniądz, zwłaszcza radiowy, ale skrócenie czasu pracy w Polsce ma się odbyć bez negatywnego wpływu na finanse. Publiczne instytucje i firmy będą testowały nowe formy organizacji pracy z mniejszą liczbą godzin. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma przekazywać na ten cel dofinansowanie, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jako ministerstwo nie decydujemy, czy ma być to czterodniowy tydzień pracy, czy ma być to siedmiogodzinny dzień pracy, czy może ma być to wydłużony czas urlopu wypoczynkowego, czy jeszcze jakaś inna forma skrócenia czasu pracy. To, w jaki sposób do tego wyzwania cywilizacyjnego chciałyby podejść konkretne firmy, zależy od nich, od ich dialogu z pracownikami, od tego, co najlepiej pasuje do ich branży, do sposobu ich funkcjonowania. Nabór firm i instytucji do pilotażowego programu rozpocznie się w połowie sierpnia. Ten rekwizyt bynajmniej nie służył jako zachęta do bardziej wytężonego wysiłku, ale raczej miał charakter survivalowy. Bicz Harrisona Forda z filmu Indiana Jones i Ostatnia Krucjata został sprzedany na aukcji za $500,000. Ta licytacja w Kalifornii wciąż trwa, a do zgarnięcia jest też kilka innych znanych przedmiotów. Sławny bicz używany był podczas prób zdobycia Świętego Graala, przez które przechodzi postać grana przez Harrisona Forda, kulminacyjnym momencie filmu Indiana Jones i Ostatnia Krucjata z 1989 roku. Następnie aktor podarował go ówczesnemu księciu Karolowi. Podczas brytyjskiej premiery filmu rekwizyt trafił następnie w ręce księżnej Diany, która przekazała go obecnemu właścicielowi, którego tożsamość nie została ujawniona. Nabywca również nie został ujawniony. Na licytację czekają jeszcze wełniana czapka śnieżna z filmu Kevin Sam w domu oraz rewolwer Kurta Russella z westernu White Earp oraz pierwsze wydanie powieści o Harrym Potterze podpisane przez autorkę. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Dziś to raczej parasol Mary Poppins by nam się przydał. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ty, Oskar. Oskarżowa rola. Sport w Trójce, 5 minut po 8. Norbert Michalak, witamy ponownie. Dzień dobry ponownie. Sensacja w pierwszej kolejce nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Lech Poznań, aktualny mistrz Polski, przegrał u siebie z Krakowią aż 1-4. Co ciekawe, po raz ostatni kolejarz tyle goli na własnym stadionie w spotkaniu ligowym stracił blisko 5 lat temu. Gole padały też w meczu Jagiellonii Białystok z Beniaminkiem Brukbetem Termaliką Nieciecza. Zespół z Białego Stoku przegrał 0-4, mówi bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz. Zagraliśmy, może nie chcę powiedzieć, że słaby mecz, bo utrzymywaliśmy się przy piłce. Kiedy mieliśmy piłkę przy nodze, to wyglądało dobrze. Problem się pojawia, kiedy ją traciliśmy. Brakowało nam kompletnie, nie wiem, jakiejś agresji, chęci odzyskania piłki. Dawaliśmy dużo przestrzeni na Tremaliki. Tak naprawdę po stracie piłki oni grali jak chcieli. Oczywiście też wykorzystywali sytuację. Trzecia bramka, uderzył strzał życia. No, ale co tu dużo mówić, nie możemy się z tego wybronić. Jagiellonia okazję do rewanżu będzie miała w czwartek. Zespół z Białego Stoku rozpocznie walkę o udział w europejskich pucharach. Od drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji zagra w niej z serbskim FK Novi Pazar. Kibice liczyli na grat bramek, jednak trzeci mecz ćwierćfinałowy podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet zakończył się skromnym zwycięstwem Hiszpanek nad Szwajcarkami 2-0. Ale najważniejszy jest awans do półfinału, w którym zespół z Hiszpanii zagra z lepszym z pary Francja-Niemcy. Ten mecz dziś w Bazylei. Alicja Sielska została w norweskim Bergen lekkoatletyczną mistrzynią Europy do lat 23 w biegu na 100 metrów przez płotki. Jej czas to 12,91. To pierwszy medal dla Polski w Bergen. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem i burzami z gradem dla północno-wschodniej części kraju. Te alerty obowiązują dziś do 14:00, obejmują województwa podlaskie oraz części województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Prawie w całym kraju pochmurno-deszczowo, co widzimy za oknami na Myśliwieckiej, a na wschodzie oraz w centrum niewykluczone burze. Najmocniej popada na północnym wschodzie. Przejaśnienia możliwe, ale tylko miejscami i tylko na południu kraju. Wiatr słaby, na wschodzie umiarkowany, w czasie burz porywisty. Dziś od 18 stopni nad samym morzem, 20 na wschodzie, w centrum i na południowym wschodzie 25, a najwyższa temperatura na zachodzie do 27 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. Teraz w Lidlu myjka ciśnieniowa 135 barów marki Parkside. 40 zł taniej, 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 289 zł. W moim Lidlu. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Trzy, dwa, jeden. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z Radiem i Telewizją Polską na superauto.pl Stadionie Śląskim. Już dziś. Wstęp wolny. Sponsorem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Krasny Staw. Producent kefiru. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.

Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. Sisi, Marcello, Sisi. To już prawie 16 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. Wakacyjna kropla krwi to ogólnopolska akcja PCK, której celem jest uzupełnienie braków krwi w okresie właśnie teraz, tym wakacyjnym, letnim. A naszym gościem jest Adrian Smyczyński z Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Okres letni to czas, gdy krew jest najbardziej potrzebna. To przypomnijmy właśnie dlaczego podczas wakacji. Najczęściej to znaczy taka typowa kwestia tak naprawdę od wielu, wielu lat, to tak naprawdę kwestia tego, że no, ludzie wyjeżdżają na wakacje i przez to stali krwiodawcy, którzy zazwyczaj mogliby oddać krew w tym okresie, to po prostu no, są niedostępne miejsce. Opuszcza miejsce zamieszkania. Tak, tak. A dodatkowo jeszcze, jeżeli wyjeżdżają za granicę, to w niektórych miejscach po wizycie w zagranicy muszą odbyć tak zwaną kwarantannę i nie mogą na przykład od razu oddawać krwi, tylko muszą poczekać na miesiąc czy dwa. Kwestia tego, że na przykład tam, gdzie wyjeżdżają jest popularna malaria, no to jest jeden z na przykład z powodów, dlaczego nie mogą oddawać. A z drugiej strony nie tylko jeszcze kwestia jest wyjazdów, ale same wakacje i komunikacja do miejsc wakacyjnych powoduje, że wzrasta też ilość wypadków. Więc to tak z jednej strony jest mniej krwiodawców, no bo wyjeżdżają, a z drugiej strony jest więcej wypadków. Większe zapotrzebowanie na tę krew. Tak, poprzez różnego rodzaju wypadki. A której krwi najbardziej brakuje? Której grupy? No tutaj z tego, co się tak na szybko zorientowałem, to najbardziej zawsze brakuje grup krwi ujemnych, które są mniej popularne, a ze względu na to, że jednak jest więcej tych wypadków, a mniej dawców tych popularnych krwi, no to najwięcej właśnie grup ujemnych oraz grup zero, która też pewnie jest z tego względu popularna, no bo tak naprawdę jest uniwersalna jako dawca, tak? Przy grupie zero, a jeszcze z RH ujemnym, to tak naprawdę można każdemu oddawać krew. Program, o którym dziś rozmawiamy, Wakacyjna Kropla Krwi, jest realizowany we wszystkich oddziałach PCK w całej Polsce. Obejmuje różnorodne inicjatywy związane z promocją właśnie honorowego krwiodawstwa, organizacją zbiórek krwi. Ale właściwie ta zbiórka, ten program jest, tak można by powiedzieć, całoroczny, choć nie tak wprost nazwany jak teraz w czasie wakacji. No tak, powiem szczerze tutaj, że nawet dobrze nie kojarzyłem, że wprowadzono to w postaci jakiejś konkretnej akcji z taką nazwą, bo tak naprawdę... Tych inicjatyw jest dużo. Tak, tak. Inicjatyw jest dużo, plus ja, mając doświadczenie w krwiodawstwie, bo prowadzę już od ponad 5 lat jako wiceprezes Klub Honorowych Dawców Krwi, to po prostu wiemy organicznie, że okres wakacyjny to jest okres, który jest... nasilona potrzeba zwiększenia oddawania krwi, więc wiemy to organicznie, że tak, że są takie potrzeby i się nawet... Na co dzień, nie tylko w wakacje. Tak. A czy oddawanie krwi jest bezpieczne i nie szkodzi zdrowiu? Bo pojawiają się też takie sygnały, wątpliwości. Generalnie jak najbardziej jest bezpieczne. To jest kwestia tego, że wszystkie tam materiały są jednorazowe, więc nie ma możliwości, żeby się tam zakazić. Też pamiętam, często niektórzy mają w głowie powielany mit pod tym kątem, że jak trzeba zacząć oddawać krew, to trzeba, bo... Właśnie to będzie jakiś przymus oddawania krwi po tym pierwszym razie w przyszłości. Tak, czy na przykład, że organizm, a tak naprawdę cały czas, czy tak czy siak, krew w organizmie jest produkowana, utylizowana, bo się po prostu starzeje, więc to jest taki naturalny proces i... Że tak powiem, raz na 2 miesiące oddawanie krwi nie powinno tak naprawdę w żaden sposób to zaburzyć, bo z tego, co pamiętam, czytałem, to tak naprawdę w ciągu paru godzin jest już odbudowany ten deficyt, który został pobrany, jeśli chodzi o krew. Ja sam akurat na przykład ze względu na stan zdrowia od paru lat już nie oddawałem krwi. Jakoś tak naprawdę nic nie powoduje tego, że nie wiem, muszę oddać krwi, bo krew, bo nie wiem. Kwestia tego, że jak tutaj naprawię sobie kwestie zdrowotne, bo to akurat nie jest związane zupełnie z krwiobiegiem, w moim przypadku, to będę chciał powrócić do krwiodawstwa. Mhm. A dlaczego ludzie niezbyt chętnie oddają krew? No, ciągle słyszymy nie tylko w wakacje szczególnie te apele o oddawanie krwi. Prawie zawsze brakuje już na pewno w wakacje. Skąd ta, nie chcę tego nazwać niechęć, no ale specjalnie się jakoś masowo chyba nie rwiemy do tego. Ciężko powiedzieć. Myślę, że to tak naprawdę dla wszystkich są kwestie indywidualne. Tak naprawdę kwestia jest tego, że może nie powinniśmy zadawać pytania, dlaczego ludzie nie chcą, tylko jak możemy ich zachęcić. Mhm. Bo, stąd ta akcja. Bo kwestia tego, że myślę, że tutaj dla każdego to są różne kwestie. Ale na pewno powinniśmy się starać, żeby jak najbardziej zachęcić w różny sposób, tak? Na przykład ja zawsze mówię o wszystkich możliwych pozytywnych korzyściach. No to może przypomnijmy je przy okazji. To może przypomnijmy je przy okazji w tym momencie. Tak. Oprócz takich typowo altruistycznych, jak satysfakcji z pomocy komuś, są też takie bardziej korzystniejsze rzeczy, bardziej przyziemne, jak chociażby po uzbieraniu w niektórych miastach odpowiedniej ilości krwi, na przykład w Warszawie 18 litrów krwi zarówno dla kobiet i mężczyzn, można mieć dożywotnią komunikację miejską za darmo. To chyba taki największy wymierny najbardziej wymierna korzyść, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Samo też zapominają ludzie, że przychodzi się i ma się praktycznie od ręki komplet badań. Tak naprawdę za darmo, bo robią... Bo to nie jest tak, że tylko raz na początku przy pierwszej donacji jest badana krew, tylko tak naprawdę za każdym razem, no bo nie ma nigdzie gwarancji, że w okresie między donacjami człowiek gdzieś czegoś nie złapie, nie zachoruje. No a przecież jednak ta krew musi być bezpieczna dla pacjentów. Dlatego zawsze przed oddaniem krwi jest badana. Tutaj nawet, tak powiem, mam taką anegdotkę, że jak jeszcze miałem takiego znajomego w okolicach wieku 18-19 lat, to właśnie został zachęcony do oddawania krwi. Już nie pamiętam dokładnie kontekstu, czy tam przez kogoś, czy przeze mnie, ale kwestia jest tego, że właśnie poszedł oddać krew i okazało się, że miał zapalenie wątroby, czyli tą żółtaczkę, co bardzo go zdziwiło, bo nie miał żadnych typowych objawów, więc tak naprawdę uratowało go to, żeby choroba nie rozprzestrzeniła się mocniej i nie wyniszczyła go. Więc to też jest bardzo duży, że tak powiem, bonus dla człowieka. Mm-hmm. Ja osobiście na przykład też oprócz tej satysfakcji, ja tak zawsze się śmieję, że no, ja akurat lubię takie nagrody w stylu odznaczenia, medale też za oddawanie krwi przysługują. Takie rzeczy. Zarówno Polski Czerwony Krzyż przyznaje odznakę zasłużonego honorowe dawcy krwi od trzeciego do pierwszego stopnia za 6, 12 i 18 litrów krwi dla mężczyzn oddanych, a dla kobiet za 5, 10 i 15. No i tam jest jeszcze ta ministerialna nadawana przez ministra zdrowia zasłużony honorowy dawca krwi. Przepraszam, honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu za oddane 20 litrów krwi. No plus tam jeszcze inne stowarzyszeniowe, które mogą być nadawane jako odznaka honorowa PCK. Dla niektórych to jest też dodatkowa motywacja. To jak słyszę w głosie, także satysfakcja. Tak. No, co, no przede co panu przynosi? Kto nie może oddać krwi? To wszystko kwestia tak naprawdę do skonsultowania z lekarzem, bo bardzo wiele osób myśli, że krwiodawca musi być w 100% zdrowy. Generalnie tak, ale to nie jest tak, że no nie ma osób, które są w 100% zdrowe. Na przykład są niektóre gamy leków na nadciśnienie, które są dopuszczone dla krwiodawców, żeby mogli oddawać krew. Bo to tak naprawdę nie wpływa w żaden sposób na samą krew. To jest bardziej kwestia patrzenia bezpieczeństwa krwiodawców, bo często się też zapomina, że przy oddawaniu krwi to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa biorcy krwi, ale też i dawcy. Więc oczywiście są też poważne choroby, które wykluczają, jak właśnie przytoczona wcześniej żółtaczka przeze mnie. Jako jedna z takich najczęstszych powodów, dlaczego nie można oddawać krwi dożywotnio. Ale tak jak mówię, najczęściej trzeba zawsze i tak skonsultować się z lekarzem w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Bo tak jak mówię, to nie jest tak, że jakieś tam drobne choroby, no bo tak jak wspominałem, nie ma praktycznie ludzi, którzy są w 100% zdrowi, nikomu nic nie dolega, tak. Ale warto zawsze to skonsultować z lekarzem. I warto wziąć udział w akcji, ogólnopolskiej akcji PCK, przypomnę, której celem jest właśnie to w sezonie letnim, szczególnie teraz uzupełnienie braków krwi na wakacje i nie tylko. Wakacyjna kropla krwi o tej ogólnopolskiej akcji, ale nie tylko w ogóle o krwiodawstwie, mówił Adrian Smyczyński z Polskiego Czerwonego Krzyża. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Gdyby państwo chcieli zadać pytanie albo dopowiedzieć coś do naszej rozmowy na temat wakacyjnej kropli krwi, to serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo albo telefonicznie 2 2 i 7 3. Wind. I can remember. Jeszcze kilkanaście minut naszego konkursu, no to po raz ostatni przypomnę. Pierwsze nurkowanie freediving wartości 434 zł brutto w zasięgu ręki, tak naprawdę. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie i przesłać je SMS-em pod numer 73533. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. Będziemy oceniać m.in. pomysłowość i oryginalność, a trzeba odpowiedzieć na pytanie, w co Państwo chcieliby się zanurzyć, szczególnie w taką pogodę jak dziś za oknami. Może w książkę, może w powieść, może w film, może w lekturę, może w coś jeszcze ciekawego, interesującego. Proszę odpowiedzieć i wysłać odpowiedź pod numer 73533. Taka wiadomość kosztuje 3,69 zł, a pierwsze nurkowanie freediving do wygrania. O zwycięzcach poinformujemy Państwa jeszcze przed godziną 9, wyraźnie kończąc zbieranie odpowiedzi SMS-ów. 73533. W co Państwo chcieliby się zanurzyć? Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di pensare ho fuso. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta. Stai con me. Solo strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai. Che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio. Su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi. Però non è lo stesso. Tra di noi. Da solo non mi basta. Stai con me. Solo è strano che al suo posto ci sei te. Ci sei te. Za 25 minut 9. Teraz o walających się po ulicach i zanieczyszczających je przy tylko odrobinie dobrej kultury, mogących być ponownie wykorzystanych. Do śmietników nie trafia ponad 3 biliony papierosowych niedopałków, bo o nich mowa. Jeśli zostaną wrzucone do specjalnych popielniczek, uwaga, zostaną przetworzone na przykład na to, co znajduje się w kurtkach puchowych czy pokrowcach na laptop. Jak to możliwe? O szczegółach Paweł Turski. leżące 50 km na północny wschód od Paryża Solis. W tym 15-tysięcznym mieście słynącym z katedry i kościołów kilka tygodni temu zamontowano pierwsze, opróżniane przez prywatną firmę popielniczki. W ramach pilotażu postawiono ich 20. Właśnie nadszedł czas ich opróżniania. Regularne opróżnianie w pierwszym okresie pozwala zobaczyć, czy dana popielniczka jest efektywna, czy na pewno umieściliśmy ją we właściwym miejscu. To jest ważne, by mieć surowiec do przetworzenia i aby zbiórka była udana. Efekt na razie jest całkiem niezły. Mówi, wsypując do większej torby niedopałki, uśmiechnięty Julien Pack, prezes i założyciel Xiaomego. Firma ta stworzyła jako pierwsza na świecie maszynę umożliwiającą odzyskiwanie z niedopałków oktanu celulozy. Oto nasza innowacja, Xiaomego. Używamy w tej maszynie dwutlenku węgla do oddzielenia wszystkich toksycznych substancji, głównie nikotyny, substancji smolistych i metali wyekstrahowanych z filtrów papierosowych. Dzieje się to zupełnie bez użycia wody i toksycznych rozpuszczalników. Tłumaczy inżynierka Xiaomego Amélie Welter. Po oczyszczeniu niedopałki są kruszone i przetwarzane na arkusze lub rolki izolacyjne włókna oktanowego. Na pomysł wytworzenia z niedopałków materiału wpadłem zupełnie przez przypadek, zdradza Julien Pack. Pracowałem tutaj wcześniej w zakładzie razem z ojcem. Przerabialiśmy wełnę szklaną i często na korytarzu naszego budynku na podłodze widziałem leżące niedopałki. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ich kolor i materiał przypomina wełnę szklaną, którą przerabiamy. I tak właśnie w mojej głowie zrodził się ten pomysł. Włókno oktanowe może posłużyć do produkcji ocieplanych kurtek czy etui na laptopy. Czy kupiłby pan kurtkę z włóknem oktanowym z niedopałków papierosowych? Nic nie wiem na temat tego materiału, a ponieważ stwarza to kontakt ze skórą, nie jest to materiał naturalny, więc raczej bym nie ryzykował. Może i tak. Rozumiem, że teraz się robi różne rzeczy różnych dziwnych rzeczy, z różnych odpadków, więc może tak. Z nowego tworzywa korzysta już lokalny warsztat Meditex. To dla nas szansa. Nie kryje Agata Mikkel, dyrektorka warsztatu Meditex. Nigdy bym nie pomyślała, że możemy poddawać recyklingowi niedopałki papierosów. Jesteśmy tylko rodzinnym warsztatem, a teraz mamy szansę pozyskać klientów z całego świata, dla których ochrona środowiska jest ważna. Świadomi konsumenci doceniają produkty, które może i są droższe, ale mają też te same właściwości co zwykłe. Ta współpraca, dzięki której wykorzystujemy ekologiczne włókna, jest dla nas bardzo ważna. Współpraca z innowacyjną firmą, równie ważna co dla warsztatu, jest dla Solis. To dla nas szansa na czyste miasto, mówi wprost Pascal Losselor, burmistrzyni Solis. Kilka lat temu prowadziliśmy kampanię edukacyjną. Skupialiśmy się na tym, że jeśli zostawi się niedopałek na ziemi, to dostanie się mandat. Te działania nie były jednak skuteczne. Teraz zyskujemy nową perspektywę. Możemy przekonywać, mówiąc, że niedopałki mogą być przydatne dzięki ich sprzątaniu. Burmistrzyni Solis liczy, że dzięki ekologicznej innowacji raz na zawsze z ulic miasta znikną niedopałki, których tylko podczas jednego tygodnia sprząta się tysiące. To dzięki niewyrzucaniu niedopałków na ulicę tylko Solis może zaoszczędzić dziesiątki tysięcy euro rocznie. Niedopałki wpływają zresztą nie tylko na koszty czyszczenia ulic, także na zanieczyszczające źródła wody oraz glebę. Dwie dwójki, siedem trójek w tej, w pozostałych sprawach, także w sprawie krwiodawstwa. Ważna sprawa, szczególnie w wakacje. Czekamy na Państwa sygnały. Dziś o poranku poruszyliśmy jakże ważny temat, szczególnie w wakacje krwiodawstwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Słucham, trójki, szykuję śniadanie. Chcę powiedzieć, że mój małżonek oddał 28 litrów krwi. Systematycznie oddając również nie występowały żadne zmiany, które by wskazywały, że to może być szkodliwe. Chciałabym być tym potwierdzeniem, że można, jeżeli to jest pod nadzorem na bieżąco i ma się tą wolę. Jestem dumna, że mam takiego męża. Zapraszamy do Trójki. Serdecznie gratulujemy i bardzo dziękujemy za sygnał. Za 17 minut 9. Teraz z cyklu Czego to ludzie nie wymyślą? Czy to wózek, czy to transporter? Może psia limuzyna? Wózki dla psów, proszę Państwa, podbijają galerie handlowe. Między innymi tak jest w Poznaniu, w Łodzi, teraz także w Katowicach. O szczegółach Karolina Gonet. Wózki dla psów to rozwiązanie, które ma ułatwić życie właścicielom czworonogów. Ale czy służy też samym zwierzętom? Galeria Katowicka na razie testuje takie rozwiązanie i udostępniła na próbę jeden specjalny wózek. Wózek przeznaczony jest dla małych i średnich psów o wadze do 25 kg. Anna Szczyrkowska, przedstawicielka Galerii Katowickiej. Jest to wózek przetestowany i certyfikowany zgodnie z rygorystycznymi normami. Wykonany jest z wysokiej jakości materiałów i spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, takie jakie są stosowane też w wózkach dziecięcych. Pomysł, choć praktyczny, nie wszystkich jednak zachwyca. Aneta Wtoniuk, behawiorystka i autorka audycji Wielkie Głaskanie, widzi w psich wózkach więcej problemów niż korzyści. Pies po to ma swoje nogi, w dodatku cztery, żeby na nich chodzić. I z całą pewnością galeria handlowa to nie jest miejsce dla psa. Pies, który jest włożony na siłę do wózka, czuje się bardzo dziwnie. Po pierwsze dlatego, że, no szczerze mówiąc, niewiele psów znam, które są oswojone z jeżdżeniem w wózku, takim jak dzieci jeżdżą w takich wózkach. To nie jest naturalna sytuacja dla psa. Podłoga w takim wózku się przemieszcza, do czego pies nie jest przyzwyczajony, co może powodować bardzo silne reakcje lękowe, a jeszcze dodatkowo ograniczona jest przestrzeń, w której pies się dotychczas poruszał, bo ten wózek zamyka się nad psem, no trochę tak, jakbyśmy sobie nałożyli worek na głowę i stanęli na deskorolce, którą ktoś popycha. To nie jest komfortowa sytuacja. Z kolei weterynarze patrzą na to rozwiązanie nieco bardziej pragmatycznie, choć nie bezkrytycznie. Wózek w sklepie jest po to, że kiedy robimy zakupy, wozić psa. Nie sądzę, żeby z punktu widzenia medycznego było w tym cokolwiek złego. Po prostu pies se pojedzie wózkiem. Dorota Sumińska, lekarz weterynarii. Wózki są po to, moim zdaniem, żeby psy nie podsiusiwały różnych półek, a to byłoby zupełnie normalne, gdyby pies szedł i prawda, siuśnąłby tu, siuśnąłby tam. Sprzedawca sobie tego nie życzy ze zrozumiałych względów. Dla wielu właścicieli zwierząt to jest po prostu sposób na spędzanie wolnego czasu z psem. Umożliwia też zebranie tych piesków właśnie, które mają problem z ruchomością. Niekoniecznie muszą zostawać same w domu. Nonsensem jest zabieranie psa na zakupy. Pies ma iść na spacer do parku, a nie do centrum handlowego i jeździć wózkiem. No chyba, że ktoś gdzieś idzie i chce szybciutko zrobić jakiś mały zakup i zaraz idzie z psem na spacer, ale tak jak mówię, to musi być mały piesek, któremu w tym wózku będzie wygodnie. Czy wózki dla psów staną się nowym elementem krajobrazu zakupowego? Eksperci zauważają, że zwierzęta coraz częściej trafiają w miejsca, które nie są dla nich naturalne, a pies nie wszędzie musi nam towarzyszyć, szczególnie nie na zakupach. Ta właśnie pytanie, czy sam pasażer potrzebuje aż tylu gadżetów, bo jest hamulec, chorągiewka, kieszonki na smakołyki, ładowarkę, wózek dla psa, czy już właściwie taki miniaturowy SUV prowadzenia po sklepowych alejkach. Więcej o tym będziemy mówić w Wielkim Głaskaniu, a konkretnie opowie Aneta Wtoniuk z Państwa udziałem dziś po godzinie 10. Polecamy bardzo serdecznie. A propos? A pies w galerii to no zamęczyłby się w ogóle. Pies się męczy w takich dużych pomieszczeniach. No właśnie, nie tylko ze względu na duże pomieszczenie. I Państwa głosy także mile widziane w dzisiejszej audycji. Polecamy się serdecznie. Kończymy konkurs. Proszę już nie nadsyłać odpowiedzi. Za chwilę rozstrzygnięcie tego poetyckiego. wspomnieniach w ukochanych latach 90. Chciałabym się zanurzyć także w dzieciństwie, w kolejnych spotkaniach z dorosłością, z dziadkami, z wakacjami sprzed lat, w zapachu jej włosów, ramion i szeptach. Kończymy konkurs Lataj z trójką, nurkuj z trójką. Pora wyłonić zwycięzcę. Pytaliśmy o to, w co państwo chcieliby się zanurzyć, szczególnie w taką pogodę jak dziś za oknami. No i piękna odpowiedź od naszego słuchacza z Mazowsza. Gdy nad głową ciężka chmura, kiedy zamiast kawy lura, kiedy chcesz iść w dół jest góra, kiedy w nowych spodniach dziura, ja pod kocyk daję nura i tak pływam w tym kakao, choćby do jesieni. Lao. To od pana Jarka z Mazowsza z pozdrowieniami, a od nas nagroda. Pierwsze nurkowanie freediving. Panie Jarku, serdecznie gratulujemy. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com. Gratulujemy panu Jarkowi, a wszystkim państwu dziękujemy za udział w konkursie. Lataj z trójką, nurkuj z trójką. Kolejna odsłona już za tydzień w sobotę o tej samej porze. Już teraz się polecamy. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? A jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać, otóż nie. Mnie nie porusza, niech mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo puszcza. Otóż nie, to mnie nie porusza, niech mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Na plakatach małą ściągą nie zobaczysz wiele. Gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia? Co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny. Czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? A jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo puszcza. Otóż nie, to mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo puszcza. Porannej audycji. Szanowny panie i bluszcz już prawie na do usłyszenia. Dziś mówiliśmy m.in. o wakacyjnej miłości. Zastanawialiśmy się, czy ma szansę przetrwać. To zdanie w ogóle, nie oczekuj zbyt wiele, to jest świetne zdanie. Moim zdaniem to jest bardzo dobra rada. Zdrowe, realistyczne podejście do życia. Nie oczekuj zbyt wiele. O Boże, i motto na, do usłyszenia, na podsumowanie tychże naszych wakacyjnych, porannych, sobotnich rozważań. Bardzo dziękujemy państwu za wszystkie telefony. Po 9:00 śniadanie w trójce, a za 7 minut o 9:00 serwis, także sportowy i pogodowy. Dziękujemy za uwagę, życzymy spokojnego dnia i dobrego weekendu. Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki, Piotr Łodej. Do usłyszenia. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, a love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. My mind, I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The end of